Tak sobie po cichutku zespół Liberté z Litwy zaistniał w naszych osobliwościach. A jeśli chodzi o metody leczenia, to sięgamy teraz po kolejne wspomnienie o księdze o medycynie. To dzieło Oswalda Gebelthauera, dworskiego lekarza księcia Wittenbergi. Powstała w celu zwalczania działań szarlatanerii powszechnych w XVI-wiecznych Niemczech. Gebelthauer był tak pewny swoich metod leczenia, że po opisie każdej z nich dodawał swoistą gwarancję. Łacińskie słowo probatum, oznaczające to zostało wypróbowane. A oto niektóre z jego metod leczniczych, przy czym od razu proszę nie próbować tego w domu. Epilepsja. Obedrzyj ze skóry niewielką mysz, usuń wnętrzności z wyjątkiem płuc i wątroby, spal, rozgnieć na proszek, zażywaj jedną łyżeczkę stołową codziennie rano, dla dzieci połowa tej porcji. W bardzo poważnych przypadkach weź prawe oko wilka i lewe wilczycy, wysusz je i zawieś na szyi chorego, który powinien nosić je przez 3 miesiące bez przerwy i nie wolno mu w tym czasie zażywać kąpieli. Nudności. Autor wypróbował tę metodę z doskonałym skutkiem podczas 49 lat swojej praktyki. Weź mózg lisa, upiecz go i podaj choremu, ażeby spożył go na czczo. Dla kobiety weź młodą sukę, rozkrój ją, ostrożnie wyjmij pęcherzyk żółciowy, nakłuj go i niech się sączy. Daj chorej wydzielinę do wypicia, a potem zatkaj jej usta ręką, pewnie zbierze jej się na wymioty. Zawroty głowy. Kilka kropli krwi turkawki w małym kieliszku wina, ciemiernik i podbiał. Unikać czosnku, cebuli i kapusty kiszonej. Bezsenność. Weź łój z tłuszczu osła, wszystko jedno jakiego, i nakładaj na skronie pacjenta. Szaleństwo. Obetnij włosy chorego tuż przy głowie, potem przetrzyj wątrobę barana na pół, i przywiąż ją jeszcze ciepłą do czaszki pacjenta. Zupełny obłęd. Weź świeżo upieczony bochen chleba, usuń miękką część wewnętrzną i włóż w jej miejsce cały mózg wołu. Przywiąż do głowy pacjenta, a to uleczy jego mózg i przywróci mu rozum. Takie rzeczy. Na bezsenność jednak po wszystkich tych latach możemy bardziej zalecać osobliwości. Jeśli chodzi o objawy tej wstydliwej choroby, było leżeniu w ogniu. W związku z tym nie od rzeczy będzie sięgnąć po Ereb Altor. Zaczyna się płyta od Fire Meets Ice. Thank you. No proszę, dziękuję bardzo za szybką reakcję w mojej sprawie. Niestety chyba nie dam rady odsłuchać audycji do końca, gdyż ledwo widzę na oczy, a jutro kolejne zajęcie na 8.15. Podskryptum, wbrew tematyce pracy magisterskiej, w żaden sposób nie jestem związany z medycyną, gdyż studiuję informatykę. Mimo wszystko serwowane przez pana informacje wydają się niezwykle ciekawe. Zobaczymy, może jest coś jednak na bezsenność. Było coś, ale już nie pamiętam. W każdym razie informatycy leczą. Kiedyś była taka piosenka napisana przez Gałczyńskiego o tym, że szewc robił obuwie, a piekarz wypiekał chleb. Refren był bodajże umiłowany kraj, ukochany kraj, umiłowany kraj. I nie wiem, czy państwo wiedzą, bo skoro już mi się przypomniało taka rzecz o kompetencjach, to ta piosenka miała być hymnem Polski. I wyobrażam sobie, jak z dłonią na orzełkach śpiewają Polacy na Wembley taki utwór. Muzykę napisał do tego Sygietyński. Podali na srebrnej tacy, to chyba wtedy był Bierut, ale nie wiem, czy państwo również wiedzą, kto sprawił, że ten utwór nie został hymnem Polski. Broniewski, który odwiódł wodza od takich eksperymentów. No a teraz już do rzeczy. Książka o chorobie z miłości. W 1610 roku Jacques Ferrand napisał swój słynny traktat o chorobie z miłości. Na szczęście tylko ta książka, a nie jej autor, została spalona przez inkwizycję. Nikt się nie spodziewał inkwizycji. Zdaniem autora tego dzieła miłość jest podstępna. I tu cytat. Gdy jakiś wąż przychodzi szepnąć do ucha kilka kuszących słów i proponuje taki czy inny flirt swoimi namowami i pochlebstwami, albo przybywa jakiś bazyliszek, rzucając lubieżne spojrzenie, puszczając oko lub spoglądając z cielęcym uwielbieniem, wtedy takie serca bardzo szybko dają się pojmać i zatruć. Takoż demon miłości i rozpusty bawi się na początku z tymi, którymi chce zawładnąć. Ferrand uważał, że miłosna choroba pojawia się wtedy, gdy ciepło rozgorączkowanego kochanka wybiela krew, przemieniając ją w nasienie. Gdy pozwolimy temu płynowi gnić, wtedy pozostaje on w swoich zbiornikach, rozłoży się i przez kręgosłup oraz inne sekretne kanały przetoczy się mnóstwo trujących oparów do mózgu. Popierał przy tym tradycyjną metodę rozwiązywania tego problemu polegającą na przymocowaniu metalowego pierścienia do napletka. Ale sprzeciwiał się okładaniu pacjentów chorych z miłości cienkimi tabliczkami z ołowiu. Uważał też, że Bernard z Gordon posuwa się za daleko, twierdząc, że zakochanemu powinno się zadawać razy i biczować go, aż z całego jego ciała woń zacznie bić niemiła. Uczony Ferrand nie lekceważył zupełnie mądrości dawnych pokoleń. Avicenna, książę arabskich medyków, w swoim rozdziale o miłości, a także Bernard z Gordon i Arnold z Villanova oraz kilku innych współczesnych lekarzy nauczają, że chcąc zapobiec erotycznej melancholii u kogoś, kto zaczyna pogrążać się w miłości, należy sprawić, by zakochał się innej osobie, a gdy zacznie rzucać na nią zalotne spojrzenia, trzeba się postarać, by ją także znielubił i zakochał się w trzeciej. I tak kilkakroć, aż zupełnie zmęczy się miłością. W dziele Chirurgiczne leczenie melancholii erotycznej Ferrand przyjął bardziej praktyczne podejście. Zalecał upuszczanie krwi 3 do 4 razy w roku, zwłaszcza gdy zakochany był dostatecznie tęgi, dobrze odżywiony i pulchny. Niekiedy trzeba było podjąć bardziej drastyczne środki. Kiedy wyobraźnia pacjenta jest już zaburzona, wolę raczej otworzyć żyłę środkową. Jeżeli wypływa z niej krew czarna, ciężka i gęsta, można upuścić jej sporo. Następnie upuszczam krew przy kostce u nogi, zwłaszcza u kobiet. A niektóre z nich cierpią na histeryczne duszności lub wpadają w furię wywołaną przez macicę. Albo też wywołuję jeszcze bardziej odpowiednie upuszczanie krwi z hemoroidów. Otwarcie tych żył na to najpewniejszy sposób na zapobieganie i leczenie melancholii odmian wszelkich. Fernand proponował też przycinanie nadmiernie długiej łechtaczki, przypalanie kobiecych ud kwasem w przypadku tak silnej choroby z miłości, że zagrażała przekształceniem się w wilkołactwo, zaleczał upuszczanie krwi z żył na rękach i do momentu wystąpienia całkowitej niewydolności serca, a następnie przeżegnanie czoła i twarzy rozpalonym żelazem. Ha, takie rzeczy. W związku z tym na razie sobie pogramy. Czas nas goni, patrzę na zegar. Strasznie szybko zleciało dzisiaj, nie wiem jak państwu, ale dalej suniemy z tematem miłosnym. Ciężka sprawa w dawnych czasach, jak się okazuje, i niebezpieczna. W związku z tym patrzę teraz zupełnie inaczej na Romea i Julię i mogę powiedzieć, że szczęściarze. Widoczne oznaki grzechu również w zasadzie w jakimś sensie ten mały rozdziałik z tematyką naszą się wiąże. Czasami dowody czyjejś grzesznej natury były oczywiste, jak na przykład wygląd nosa lub tego, co z niego pozostało. Wykorzystywanie nosa jako czegoś w rodzaju szkarłatnej litery pochodzi co najmniej z epoki starożytnych Egipcjan, kiedy to obcinano nosy i uszy, dodajmy, lubieżnym sędziom w czasach wielkiego spisku haremowego. W starożytnym Rzymie i Grecji obcinano nosy cołożnikom, a pojedynki i wojny również przyczyniały się do uszkodzenia tej części ciała. Aby nie stać się ofiarą napaści na tle seksualnym, kobiety niekiedy same odcinały sobie nosy. W wieku IX tak właśnie zrobiły mniszki z pewnego francuskiego zakonu, aby uniknąć ataku ze strony najeżdżających ich kraj Saracenów. Były okaleczone, ale za to uniknęły zgwałcenia. W okresie renesansu wielu ludzi traciło nosy z powodu tliły. Rekonstrukcja nosów za pomocą dawnych, lecz skutecznych technik wywodzących się z Indii stała się dobrym interesem. W 1442 roku włoski poeta Elisio Calenzio napisał do przyjaciela: Orpianusie, jeżeli chcesz odtworzyć sobie nos, przybądź tutaj. Branka z Sycylii, człowiek wielce utalentowany, odkrył sposób przywracania nosów, a wyrabia je z ramienia lub pożycza od niewolników. Powrócisz do domu z takim nosem, jaki ci się spodoba. Przybywaj. W końcu jednak władze duchowne zaczęły sprzeciwiać się naprawianiu twarzy. Nosy grzesznych syfilityków miały bowiem pozostać w niezmienionym stanie. Niekiedy tego rodzaju rekonstrukcje przeprowadzano więc w tajemnicy. W 1460 roku Heinrich von Plopschut, nazwisko jak Percival Schuttenbach, Heinrich napisał list opatrzony tytułem Jak sporządzić nowy nos temu, któremu go brakuje, jako że pożarł mu go pies. Kiedy przyjdzie do ciebie osoba, której nos został pożarty i chcesz zrobić jej nowy, postaraj się, aby nikt tego nie widział i każ jej przysiąc uroczyście, że nie wyjawi nikomu, jak ją leczysz. Znajdź też jakiegoś godnego zaufania człowieka, który również zachowa sprawę w tajemnicy, aby zapewnił pacjentowi jadło i napoje, a pokój, w którym klient leży, winien być zamknięty na klucz. W XVI wieku Gaspar Taglitz Kozi opracował metodę pozwalającą przeszczepiać do rekonstrukcji nosa skórę z ramienia. Zakładał on pacjentom dziwnie wyglądający kask umożliwiający przymocowanie ręki do nosa, zmuszając ich do wielotygodniowego salutowania. Kościół uważał, że jest to próba ingerencji zwykłego śmiertelnika w woską bolę, wolę boską, szczególnie taką, która prowadzi do okaleczenia i oszpecenia. Pewnie dlatego wiele nosów zrekonstruowanych przez Tagliaconiego odpadło z powodu widocznej oznaki grzechu, jaką był syfilis. Autor tej metody znalazł się na wygnaniu, atakowali go także tacy geniusze medycyny jak Parr, a po jego śmierci szydził z niego Wolter. Został ekskomunikowany przez Kościół, a jego znakomite metody przeprowadzania operacji w dużej mierze popadły w zapomnienie na setki lat. Takie rzeczy. Ciekaw jestem, co by poradził Pinokio. o nosach i innych sprawach czytaliśmy przez czas jakiś, teraz sobie zaś pogramy. Fire! Fire! Jeśli chodzi o zespół, który przed chwilą wybrzmiał, to Insomnium, czyli bezsenność, sam w sobie zespół chory najwyraźniej, a pieśń Najczarniejszego Ptaka to coś, co moglibyśmy poradzić naszemu słuchaczowi, którego sen morzy. Weź pieśń Czarnego Ptaka, przyłóż osobliwości do ucha, a na pewno nie zaśniesz. Takie rzeczy. Jeśli chodzi zaś o bazyliski spojrzenia jako powód miłosnych cierpień, za chwilę powrócimy do tego tematu, jako że bazyliski, a jakże są. Na płycie Afendin, grupy z Wysp Owczych, która wydała album Bastard Etno, poświęcony różnym stworzeniom. No i proszę, 10 utwór Walc Melancholika. I po tej całej lekturze już wiemy, o co chodzi przynajmniej. Mówię tutaj o płycie Afendin nie tylko dlatego, że za chwilę zabrzmi, ale mówiłem też, że przyda się nasz adres pocztowy, internetowy, bo mamy parę albumów w wersji elektronicznej. To niepozornie wygląda, taka karteczka, ale z odpowiednim kodem możemy przesłać słuchaczom. Jeszcze nie wiem dokładnie, muszę policzyć, ile mamy tych karteczek. Adres jak zwykle wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Proszę podać adres pocztowy, bo się bez tego ani rusz. No i dopisek, no chyba melancholia. Takie rzeczy. No i teraz, skoro jesteśmy cały czas przy niełatwym temacie miłowania w wiekach średnich i troszkę wcześniej, to czytamy kolejny rozdział. Bezgraniczna miłość. W wieku VII wybitni lekarze wiedli spory na temat wyboru najlepszego lekarstwa na chorobę z miłości. Wszyscy jednak zgadzali się co do tego, że zdecydowanie najważniejsze jest utrzymywanie dostatecznej wilgoci mózgu. Aby ją zapewnić, lekarze zmuszali usychającego z miłości mężczyznę do wąchania podkładek menstruacyjnych ukochanej lub wdychania woni jej cuchnących odchodów żarzących się podczas spalania. 200 lat później Razes z Persji wyliczył z wielką precyzją etapy choroby z miłości. Najpierw oczy człowieka się zapadają, na języku pojawiają się pryszcze, a wtedy ciało więdnie. Potem pacjent bełkocze, jego skóra pokrywa się pęcherzami, a na koniec, skazany na zakładę, wyje jak wilk i umiera. W wieku X wielki perski medyk Abu Ali al-Husin Ibn Abd Allah ibn Sina, czyli po prostu Avicenna, wreszcie odkrył, gdzie umiejscawia się choroba miłosna. Uznał, że mieści się ona w środkowej komorze mózgu. Podobnie jak w przypadku jego poprzednika Galena, sukces diagnostyczny Avicenny wymagał prostego dochodzenia. Wyczuwał dłonią tętno pacjenta i wymieniał nazwy różnych dzielnic, aż puls zaczynał dziwnie dygotać. Wtedy powtarzał nazwy ulic z danej okolicy, aż dochodził do numeru domu, na wspomnienie którego tętno znowu podobnie przyspieszało. W ten czas mówił: ten człowiek jest zakochany w takiej, a takiej dziewczynie mieszkającej we wskazanym domu na danej ulicy w określonej dzielnicy. Lekiem dla pacjenta jest widok twarzy tej niewiasty. Gdy wszystkie metody zawodziły, Avicenna proponował zatrudnić kobietę, najlepiej starszą, ażeby ta naplotła bzdur o ukochanej pacjenta. Takie rzeczy, a u nas Afendin. Thank you. Patrzę, mam tylko trzy karteczki, w związku z tym będę musiał dokonać niełatwej sztuki wyboru. Teraz zaś patrzę w naszą skrzynkę mailową. Witam pana redaktora. O ile mnie pamięć nie myli, urządzenie To do łapania ostatniego tchu nazywało się zgonoskop. Taka osobliwa nazwa zapadła mi w pamięć. Pozdrawiam i słucham z zaciekawieniem opowieści medycznych Paweł. Panie Wojtku, po raz pierwszy, ale jednak chciałem dołączyć do pozostałych dwóch słuchaczy. To wtedy, gdy żaliłem się, że nikt nie pisze, dziękuję, iż nie pozwala mi pan zasnąć. Pozdrowienia z Holandii, z nocnej zmiany, Emil. I dalej, korzystając z małego ruchu w osobliwej skrzynce mailowej, pozdrawiam wszystkich osobliwych słuchaczy, w szczególności Agatę, która słucha dziś osobliwości po długiej przerwie. Miłościwie nam grającego redaktora i panią realizator poskryptum Psyk Olko z Oświęcimia. I Bartek pisze, pogranicze śląsko-małopolskie też się kłania, tylko jak co czwartek będę miał kłopoty, by wstać rano do pracy. Pozdrawia Bartek. Witam szanownego pana redaktora. Zajęty byłem pisaniem projektu inżynierskiego na temat sztywności suwaków obrabiarek ciężkich. W słuchawkach leciał przyjemny folk niemieckiego zespołu Faun. W ramach przerwy wszedłem na chwilę na Facebooka i zobaczyłem pana post o znikomej liczbie maili. W tym momencie przypomniałem sobie o dzisiejszej audycji. Pisanie pracy tak mnie zajęło, że całkiem mi wypadły z pamięci dzisiejsze osobliwości. Za moje zapominalstwo serdecznie przepraszam i obiecuję poprawę w przyszłości. Pozdrowienia dla pana redaktora, słuchacza, przede wszystkim dla tych, którzy są zajęci pisaniem jakichś prac na studia. Rafał z Chorzowa. Metody leczenia. Po wysłuchaniu tych osobliwych metod leczenia, to pobyt przez trzy zdrowaści w piecu wydaje się być na równym poziomie. Nie będę się stosować, mam własny pomysł na zdrowie. Teraz będę słuchać w pozycji horyzontalnej i bez możliwości korespondencji. Na bezsenność zalecam oddychanie na zasadzie powolnego wciągania powietrza nosem, napełniania przepony, potem płuc i powolnego wypuszczania powietrza ustami. Pozdrawiam, Jola z Mokotowa. Kłaniam się uprzejmie redaktorowi. Pierwszy raz piszę do osobliwości. Chciałabym z tej okazji ogłosić, co następuje. Jestem, słucham i dziękuję za tę niezwykłość, która mi tak ładnie kroi ciszę po północy. Pozdrawiam, Kasia. O, no i jeśli chodzi o trzy zdrowaści, to już miałem nie czytać, ale nagły wzrost przypadków chorób psychicznych wśród kolorowych. W szkole średniej nadal uczymy się na pamięć taksonomii, czyli statystyki organizmów żywych. Co to jest gromada, rodzaj czy gatunek. Potem klasyfikacji został opracowany system przez Karola Lineusza, szwedzkiego doktora medycyny. Podzielił on populację ludzką na cztery główne rasy, takie jak Amerykanus, czerwonoskóry, uparty, łatwo wpadający w złość. Asiaticus, chciwy, diabelski. Afrikanus, niedbały, niesolidny. I Europeanus, bystry, stateczny, bardzo miły. Do podras zaliczano dzikusów, karły, troglodytów, czyli ludy prymitywne, oraz leniwych patagończyków, mieszkańców Ameryki Południowej. W czasopiśmie New Orleans Medical and Surgical Journal z 1851 roku dr Samuel Cartwright, ceniony za swoje badania nad cholerą, ogłosił odkrycie nowej choroby o nazwie drapetomania. Do jej objawów należał kłopotliwy zwyczaj uciekania, przejawiany przez wielu czarnoskórych. Powiązane z tą przypadłością inne schorzenie, dyzestetika etiopika, łobuzerstwo, przypisywano nadmiernej swobodzie w obyciu. Wielu lekarzy z południa USA uważało, że Afroamerykanie odczuwają niewielki ból lub też nie czują go wcale. W artykule zamieszczonym w 1854 roku w Virginia Medical and Surgical Journal pewien medyk napisał, że chcąc wyleczyć niewolnika z zapalenia płuc, polał mu grzbiet 5 galonami wrzącej wody. Był zaskoczony, że kuracja ta zwiększyła nieco wrażliwość leczonego, o czym świadczyły jego próby wydania z siebie krzyku. W artykule zatytułowanym wyróżniane cechy szczególne. Opublikowane w Memphis Medical Recorder twierdzono, że Afroamerykanie mają dobry słuch, wzrok, węch, ale pozbawieni są dobrego czucia. Poddają się uderzeniom kija z zaskakującą rezygnacją, a nawet pewną pogodą ducha. Nikogo nie będziemy obijać, ale pogody ducha Państwu życzymy. Kolejny ciężki przypadek, tym razem Anti-Crisis i Dziura w mojej głowie. Obsessed with hate and war, what else do you think we're fighting for?